कुड़ी तू पटाका दिल च धमाका तैनू पटने लिए असी लाया अज नाका कुड़ी तू पटाका कर दिल च धमाका तैनू पटने लिए असी लाया अज नाका कबूतरी ते अख हट गई।